Barua ya Paulo kwa Waefeso. Waefeso sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo, mimi niliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu kuwa mtume wa Yesu Kristo. Ninawaandikia ninyi watu wa Mungu munaokaa Efeso, munaokuwa waaminifu katika kuungana na Yesu Kristo. Ninawatakia neema na amani toka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Asifiwe Mungu, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyetupatia baraka za kiroho za kila namna kutoka katika eneo la mbingu kwa njia ya kuungana kwetu na Kristo. Mbele ya kuumbwa kwa dunia, Mungu alituchagua kuwa watu wake kwa njia ya kuungana kwetu na Kristo, kusudi tukue watakatifu na pasipo kilema mbele yake. Kwa sababu ya upendo wake, Mungu amekusudia tangu zamani kutukubali sisi kuwa watoto wake kwa njia ya Yesu Kristo. Alifanya vile kufuatana na mapenzi yake. Basi tumusifu Mungu kwa sababu ya utukufu wa neema yake aliyotujalia kwa njia ya mwana wake mupendwa. Kwa njia ya damu ya Kristo sisi tumekombolewa, maana yake zambi zetu zimesamehewa. Hivi Mungu ameonyesha uwingi wa neema yake, akitupatia hekima na akili kamili. Ametujulisha mipango yake iliyokuwa imefichwa, ndiyo ile aliyokusudia kwa mapenzi yake tangu mbele, kwamba ataitimiza kwa njia ya Kristo. Kusudi la mpango ule utakaotimia kwa wakati uliowekwa ni kukusanya viumbe vyote vinavyokuwa mbinguni na katika dunia chini ya utawala wa Kristo. Mungu amefanya kila kitu kufuatana na kusudi na mapenzi yake. Yeye ametuchagua kwa njia ya kuungana kwetu na Kristo, kusudi tukue watu wake. Kwa hiyo sisi tuliotangulia kumtumainia Kristo, tumusifu Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Ninyi vile vile, wakati muliposikia ujumbe wa kweli, maana yake habari njema iliyowaletea wokovu, mukamwamini Kristo. Naye Mungu akawapatia Roho Mutakatifu aliyeahidi kuwa kitambulisho cha kuhakikisha kwamba ninyi ni watu wake kabisa. Yule Roho ni rehani ya urizi aliyowawekea watu wake. Na jambo hili linahakikisha kwamba Mungu atakomboa kabisa wote wanaokuwa wake. Tumusifu kwa ajili ya utukufu wake. Kwa sababu hiyo, tangu niliposikia namna munavyomwamini Bwana Yesu na namna munavyowapenda watu wote wa Mungu, mimi sichoki kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Ninawakumbuka katika maombi yangu. Ninamwomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mwenye utukufu, awapatie Roho wake kusudi mukuwe na hekima na ufunuo hata muweze kumjua. Ninaomba Mungu aifungue mioyo yenu ipate kuona mwangaza wake. Kwa hiyo mutapata kujua tumaini munalokuwa nalo kutokana na mwito wa Mungu. Vile vile mupate kujua utajiri mkubwa wa urizi anaouwekea watu wake, na kutambua jinsi uwezo wake unavyokuwa mkubwa sana kwa ajili yetu sisi waamini, akizitumia nguvu zake kubwa sana. Alifanya vile wakati alipomfufua Kristo na kumwikalisha na mamlaka kwa kuume kwake mbinguni. Na kule anatawala juu ya wakubwa wote, wenye mamlaka wote, wenye uwezo wote, na wasultani wote, na juu ya kila cheo kinachoweza kuwa katika dunia hii na katika dunia itakayokuja. Mungu amemupatia Kristo mamlaka juu ya vitu vyote na kumuweka kuwa kichwa cha kanisa. Kanisa ni mwili wa Kristo, nalo ni utimilifu wa Kristo anayetimiza vitu vyote. Waefeso sura ya pili. Zamani ninyi mulikuwa mumekufa kiroho kwa sababu ya makosa na zambi zenu. Mulikuwa mukiishi kufuatana na mwenendo mubaya wa dunia hii. Mulitii mutawala wa roho zenye uwezo wa anga anayetawala sasa watu wasiomutii Mungu. Zamani sisi wote vile vile tulikuwa kama wao. Tuliishi kufuatana na tamaa zetu za kimwili na kutenda kufuatana na mapenzi ya mwili na roho zetu. Kwa sababu ya hali yetu ya kimwili, hatungeponyoka kasirani ya Mungu kama wengine. Lakini Mungu ni mwenye huruma nyingi. Alitupenda kwa upendo wake mkubwa. Sisi tuliokuwa tumekufa kwa sababu ya makosa yetu, alitufufua pamoja na Kristo. Hivi mumeokolewa kwa neema ya Mungu. Katika kuungana kwetu na Yesu Kristo, Mungu ametufufua pamoja naye kusudi tutawale pamoja naye mbinguni. Alifanya vile kusudi aonyeshe kwa vizazi vyote vitakavyokuja neema yake kubwa ya ajabu kwa njia ya wema wake katika kuungana kwetu na Yesu Kristo. Kwa maana mumeokolewa kwa neema ya Mungu kwa njia ya imani. Jambo hili halitokani na ninyi wenyewe, lakini ni zawadi ya Mungu. Si kwa matendo yenu, kusudi mutu asipate kujivuna. Kwa maana sisi ni viumbe vya Mungu, na kwa kuungana kwetu na Yesu Kristo, alituumba kusudi tuishi maisha ya matendo mema, ambayo Mungu alitutayarishia tangu mbele tupate kuyatenda. Basi mukumbuke namna mulivyokuwa zamani, ninyi munaokuwa kwa kizalikio watu wa mataifa mengine. Wayuda wanawaita ninyi watu wasiotahiriwa, lakini wao wanajiita wenye kutahiriwa kwa sababu ya kitambulisho cha kutahiriwa na watu katika miili yao. Kwa wakati ule mulikuwa mumetengwa mbali na Kristo. Hamukukuwa kati ya watu waliochaguliwa na Mungu. Mulikuwa wageni kati yao. Ninyi hamukukuwa na pato lolote katika agano zile Mungu alizotoa katika ahadi yake kwa watu wake. Muliishi katika dunia pasipo tumaini wala kumjua Mungu. Lakini sasa katika kuungana kwenu na Yesu Kristo, ninyi muliokuwa mbali mumekuwa karibu kwa njia ya damu ya Kristo. Kwa maana Kristo mwenyewe ndiye aliyetuletea amani, akifanya Wayuda na watu wa mataifa mengine kuwa jamii moja. Kwa njia ya kutoa mwili wake, amevunja uadui uliokuwa kama ukuta uliowatenganisha. Yeye aliondoa sheria ya Kiyuda pamoja na amri zake na maagizo yake, akifanya watu wa jamii hizi mbili kuwa watu wa taifa moja jipya katika kuungana naye na kuleta amani. Kristo alivunja uadui kwa njia ya kufa kwake juu ya musalaba, akaunganisha watu wa makabila haya mawili kuwa moja na kuwapatanisha na Mungu. Hivi Kristo amekuja kutangaza habari njema ya amani kwa ninyi watu wa mataifa mengine muliokuwa mbali na Mungu, na kwa Wayuda waliokuwa karibu naye. Kwa maana kwa njia ya Kristo sisi wote Wayuda na watu wa mataifa mengine tumefunguliwa njia ya kufika mbele ya Baba katika roho mumoja. Basi sasa ninyi watu wa mataifa mengine si wageni tena wala wapangaji, lakini sasa mumekuwa wananchi pamoja na watu wa Mungu, na tena mumekuwa watu wa jamaa la Mungu. Ninyi vile vile ni kama jengo linalosimama juu ya musingi uliowekwa na mitume na manabii. Yesu Kristo mwenyewe ndiye jiwe kubwa la pembe. Katika kuungana naye, jengo lote nzima linaunganishwa vizuri na kuongezeka hata lipate kuwa hekalu takatifu kwa ajili ya Bwana. Katika kuungana pamoja na Kristo, ninyi vile vile munaunganishwa pamoja na wengine wote kuwa makao ya Mungu kwa njia ya Roho wake. Waefeso sura ya tatu. Kufuatana na mambo hayo, mimi Paulo, mfungwa wa Yesu Kristo kwa ajili yenu, ninyi watu wa mataifa mengine, ninamuomba Mungu. Hakika mumesikia jinsi Mungu alivyonijalia neema, akinipatia kazi ya kufanya kwa ajili yenu. Mungu amenijulisha kwa njia ya ufunuo mpango wake uliofichwa. Nimekwisha kuwaandikia kwa kifupi juu ya maneno haya. Nanyi mukiyasoma, mutaweza kutambua jinsi ninavyoelewa ule mupango wa Kristo uliofichwa. Zamani Mungu hakuwajulisha watu mupango ule sawa vile ameujulisha sasa kwa mitume na manabii wake watakatifu kwa njia ya Roho wake. Nao mupango ule ni kwamba kwa njia ya habari njema watu wa mataifa mengine wanapewa sehemu yao ya urizi kutoka kwa Mungu pamoja na Wayuda. Watu wale ni viungo vya mwili mumoja, nao wanapokea vile vile sehemu ya vitu Mungu alivyoahidi kwa njia ya Yesu Kristo. Nimewekwa kuwa mtumishi wa habari njema kwa njia ya zawadi Mungu alionipatia kutokana na uwezo wake. Mimi ni mudogo kuliko watu wote wa Mungu, lakini Mungu amenijalia neema ya kutangaza kwa watu wa mataifa mengine habari njema ya baraka za Kristo zisizoweza kuhesabiwa. Na hivi nipate kuwaelezea vema namna unavyotimia ule mupango uliokuwa umefichwa tangu zamani na Mungu, muumbaji wa vitu vyote. Lakini sasa kwa njia ya kanisa, watawala na wote wenye uwezo wanaokuwa katika eneo la mbingu wapate kutambua hekima ya Mungu inayokuwa ya namna nyingi. Mungu amefanya hivi kufuatana na kusudi lake la milele alilofanya kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na katika kuungana kwetu na Yesu Kristo na kwa njia ya kumwamini, tunapata uhuru wa kufika mbele ya Mungu tukiwa na tumaini kubwa. Basi ninawaomba musiregee kwa sababu ya mateso ninayopata kwa ajili yenu, kwa maana yanawaletea utukufu. Kwa sababu hiyo ninapiga magoti mbele ya Baba Mungu anayekuwa asili ya jamaa zote zinazokuwa mbinguni na katika dunia. Ninaomba Mungu kwa uwingi wa utukufu wake awajalie nguvu mupate kuwa imara ndani ya roho zenu kwa njia ya Roho wake. Hivi Kristo apate kukaa ndani ya mioyo yenu kwa njia ya imani, nanyi mupate kuwa na mizizi na msingi katika upendo. Kwa hiyo ninyi pamoja na watu wote wa Mungu mutaweza kutambua katika ngambo zote ukubwa wa upendo wa Kristo unaopita kipimo. Mutafikia kweli kutambua upendo wake ijapokuwa unapita ufahamu wa watu wote. Nanyi mutapata kuwa watimilifu kabisa sawa vile Mungu anavyokuwa. Basi Mungu ambaye kwa nguvu yake inayofanya kazi ndani yetu anaweza kufanya mambo makubwa zaidi yanayopita yale tunayoweza kuomba au kufikiri, atukuzwe katika kanisa na katika Yesu Kristo kwa vizazi vyote kwa milele na milele. Amina. Waefeso sura ya ine. Kwa hivi basi, mimi ninayekuwa mfungwa kwa sababu ninamtumikia Bwana, ninawasihi muishi sawa inavyostahili kufuatana na mwito Mungu aliyowatolea. Mukuwe wanyenyekevu kabisa, wapole na wavumilivu. Muvumiliane ninyi kwa ninyi kwa upendo. Mujikaze sana kuchunga umoja wa roho kwa amani inayowaunganisha. Kuna mwili mumoja na roho mumoja. Vile vile kuna tumaini moja la mwito muliotolewa na Mungu. Kuna Bwana mumoja, imani moja, ubatizo mumoja. Mungu mumoja, Baba ya watu wote, anayekuwa juu ya wote, anayetumika kwa njia ya wote na anayekaa ndani ya wote. Lakini kila mtu kati yetu alipokea neema kadiri ya kipimo alichojaliwa na Kristo. Kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, alipopanda juu, alikamata wafungwa, aliwapatia watu zawadi. Basi neno hili alipanda juu lina maana gani? Maana yake ni kusema kwamba alishuka kwanza mpaka chini katika dunia. Yule aliyeshuka ndiye yule yule aliyepanda juu sana kupita mbingu zote kusudi akamilike katika ulimwengu wote. Ni yeye ndiye aliyewapatia watu zawadi za kipekee. Amewaweka wamoja kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa watangazaji wa habari njema, wengine kuwa wachungaji na walimu. Yeye amefanya vile kwa kuwatayarisha watu wa Mungu kwa kazi ya utumishi, kusudi mwili wa Kristo upate kujengwa. Hivi sisi wote tutafikia umoja wa imani yetu na wa kumjua kabisa mwana wa Mungu, tutapata kukomaa na kufikia kipimo cha utimilifu wa Kristo. Basi hatutakuwa tena kama watoto tukipeperushwa na kuvutwa na mafundisho ya kila aina yanayoletwa na watu wanaodanganya wengine na kuwapotosha kwa mayele yao. Lakini tukitangaza ukweli kwa upendo, tutakomaa katika mambo yote na kufikia kuwa kama Kristo ambaye ni kichwa. Kwa uongozi wake, viungo vyote vya mwili vinashikamana kabisa, nao mwili wote mzima unashikamana vizuri kwa nguvu ya maunganio yake. Halafu, kila kiungo kinapotumika kama kinavyopaswa, mwili wote unakomaa na kujijenga katika upendo. Basi, kwa jina la Bwana ninawaonya hivi: musiishi tena kama watu wa mataifa mengine wanaofuata mawazo yao ya bure na wenye mafikiri yaliyotiwa katika giza. Watu hawa hawashiriki katika uzima ule unaoletwa na Mungu, kwa sababu wao ni wapumbafu na wenye mioyo migumu. Hawasikii tena haya hata kidogo, nao wamejitoa katika mambo ya ovyo na kufanya bila kujizuiza mambo yote mabaya. Lakini ninyi hamukujifunza vile juu ya Kristo. Hakika mumesikia habari zake, nanyi mukiwa waamini mumefundishwa kufuatana na ukweli unaokuwa ndani ya Kristo. Basi munapaswa kutupilia mbali ile hali yenu ya zamani, ule utu wenu wa zamani unaopotoka kufuatana na tamaa zake za udanganyifu. Inafaa mufanywe upya katika roho zenu na katika nia zenu. Mukuwe na hali mupya inayoumbwa kwa mfano wa Mungu na inayoonekana katika maisha ya haki na utakatifu wa kweli. Kwa hivi muache uongo, kila mumoja aseme ukweli kwa mwenzake, kwa maana sisi wote ni viungo vya mwili mumoja. Kama mukikasirika, musianguke katika zambi. Kasirani yenu isidumu mchana kutwa, wala musimufungulie shetani mulango. Yule aliyekuwa akiiba asiibe tena, lakini ajikaze kufanya kazi peke yake kwa usawa, kusudi apate kuwasaidia wakosefu. Musiseme neno lolote baya, lakini kama ni lazima museme tu maneno mazuri na ambayo yanasaidia kuwajenga wengine na yanayoleta neema kwa wale wanayoyasikia. Musihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa maana Roho ni kitambulisho kilichowekwa juu yenu kwa kuhakikisha kwamba ninyi ni watu wake mpaka siku Mungu atakapowakomboa. Mutupilie mbali nanyi nia zote za uadui, chuki, kasirani, fujo na masingizio. Mutupilie mbali ubaya wa kila namna, lakini mutendeane wema ninyi kwa ninyi, musameheane kama Mungu alivyowasamehe ninyi kwa njia ya Kristo. Waefeso sura ya tano. Mufuate tabia ya Mungu, kwa maana ninyi ni watoto wake wapendwa. Muishi katika upendo kama vile Kristo alivyotupenda na kutoa maisha yake kwa ajili yetu, kama vile matoleo na sadaka ya kuteketezwa kwa moto yenye harufu nzuri inayomupendeza Mungu. Kama vile inavyowapasa watu wa Mungu kuishi, tendo lolote la uasherati, la uchafu, wala la tamaa ya mali lisisikilike kati yenu. Vile vile kusisikilike maneno ya matusi ya ovyo ovyo wala machafu, kwa maana hayana mafaa. Kinachofaa ni kumshukuru Mungu. Mujue waziwazi kwamba mwasherati yeyote na mchafu na mwenye tamaa ya mali, mwenye tamaa ni kama mwenye kuabudu sanamu. Hao wote hawatapewa sehemu ya urizi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mutu asiwadanganye na maneno yasiyokuwa na maana. Kwa sababu ya makosa kama hayo, Mungu anawaadhibu kwa kasirani yake wale wasiomutii. Basi musishirikiane na watu kama wale. Zamani muliishi katika giza, lakini sasa kwa kuungana kwenu na Bwana munaishi katika mwangaza. Muishi kama watoto wa mwangaza. Kwa maana matunda ya mwangaza ni wema wa kila namna, haki na ukweli. Mushikaze kutambua mambo yanayomupendeza Bwana. Musishiriki katika matendo ya giza yasiyofaa, lakini muyafichue. Kwa maana ni haya kusema juu ya mambo watu hao wanayofanya kwa siri. Lakini matendo yale yote yanapofunuliwa katika mwangaza yanaonekana wazi. Kwa maana yote yanayoonekana wazi yanageuka mwangaza. Ni kwa hiyo inasemwa hivi: amuka wewe unayelala, ufufuke kutoka kati ya wafu, naye Kristo atakuangazia. Muangalie vizuri mwenendo wenu. Musiishi kama wajinga, lakini muishi kama wenye hekima. Mutumie vema wakati huu munaokuwa nao, kwa maana siku hizi ni mbaya. Kwa hiyo musikuwe wajinga, lakini mutambue mapenzi ya Bwana. Musilewe divai, kwa maana inaleta upotovu, lakini mujazwe na Roho. Munapoongea museme maneno ya Zaburi, mumusifu Bwana na kumwabudu kwa nyimbo za kiroho. Mumuimbie na kumshangilia kwa moyo wenu wote. Mumushukuru Mungu Baba siku zote kwa kila jambo, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mukuwe na utii ninyi kwa ninyi kwa kumuheshimu Kristo. Wake wawatii waume wao kama vile wanavyomutii Bwana. Kwa maana mume ni kichwa cha muke wake, kama vile Kristo anavyokuwa kichwa cha kanisa, naye mwenyewe ni mwokozi wa kanisa ambalo ni mwili wake. Wake wanapaswa kutii waume wao katika kila jambo, sawa vile kanisa linavyomutii Kristo. Nanyi waume muwapende wake wenu sawa vile Kristo alivyopenda kanisa na kutoa uzima wake kwa ajili yake. Alifanya hivi kusudi atakase kanisa kwa ajili ya Mungu, akilisafisha kwa maji na kwa neno. Alitaka hivi kujipatia yeye mwenyewe kanisa tukufu na takatifu, lisilokuwa na taka wala kikunjo wala kilema chochote. Hivi vile vile waume wanapaswa kupenda wake wao kama vile wanavyopenda miili yao wenyewe. Yule anayependa mke wake anajipenda yeye mwenyewe. Kwa maana hakuna mutu anayeweza kuchukia mwili wake mwenyewe, lakini anaukulisha na kuuchunga kama Kristo anavyotendea kanisa, kwa sababu sisi ni viungo vya mwili wake. Ni sawasawa inavyosemwa katika maandiko matakatifu: sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake na kuungana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Ni vigumu sana kuelewa siri hii, lakini ninasema mambo yanayoelekea Kristo na kanisa. Ingawa hivi, kwa ngambo yenu vile vile, kila mume anapaswa kumupenda mke wake kama vile anavyojipenda, na kila mke anapaswa kuheshimu mume wake. Waefeso sura ya sita. Ninyi watoto muwatii wazazi wenu mbele ya Bwana, kwa maana vile ndivyo inavyostahili. Heshimu baba yako na mama yako. Hii ni amri ya kwanza ambayo waliongeza ahadi hii juu yake, kusudi upate heri na uishi siku nyingi katika dunia. Na ninyi wa baba, musiwakasirikishe watoto wenu, lakini muwalee na kuwaonya, mukiwatolea mashauri yanayotoka kwa Bwana. Ninyi watumwa, mutii wa Bwana wenu kwa woga na kutetemeka na kwa moyo wa ukweli, kama vile munavyomutumikia Kristo. musitumike tu wakati wanapowaangalia mukitafuta kuwapendeza, lakini mutimize mapenzi ya Mungu kwa moyo wote, mukijihesabu kama watumwa wa Kristo. Mufanye kazi yenu ya utumwa kwa moyo mwema, kama vile wenye kumutumikia Bwana, wala si watu tu. Mukumbuke kwamba Bwana atalipa kila mutu sawa na matendo yake mema, akiwa huru au mutumwa. Na ninyi wa Bwana muwatendee watumwa wenu hivi vile vile. Muache kuwatisha, mukijua kwamba ninyi na watumwa wenu muko na Bwana mumoja mbinguni, naye hafanyi kitu kwa upendeleo. Basi kwa kumaliza, musimame imara katika kuungana kwenu na Bwana kwa uwezo wa nguvu zake kubwa. Muvae silaha zote Mungu anazowapa kusudi mupate kushinda mayele ya Shetani. Kwa maana hatupigani na watu wa dunia hii, lakini tunapigana na pepo mbaya zinazokaa katika eneo la mbingu, pamoja na wakubwa na wenye mamlaka na watawala wa dunia hii ya giza. Kwa hiyo sasa, mutwae silaha zote Mungu anazowapatia. Kwa njia hii, mutaweza kushinda adui yenu siku mbaya itakapowafikia. Nanyi mutakapokwisha kumaliza mapigano, mutaweza kusimama imara. Basi mujiweke tayari, mukijifungia ukweli kama vile mukaba, mukivaa haki kama vile nguo ya chuma ya kukingia kifua, na mukuwe na bidii ya kutangaza habari njema ya amani kama vile viatu munavyovaa. Na zaidi ya hivi vyote, muchunge imani kama vile munavyoshika ngao, kusudi mupate kuzimisha mishale yote yenye moto ya yule muovu. Mupokee wokovu kama vile kofia ya chuma ya kuwalinda, na neno la Mungu kama upanga munaopewa na Roho. Mumuombe Mungu kila wakati mukiongozwa na Roho. Mumuombe na kumusihi kwa kila namna. Kwa hiyo mukeshe bila kuchoka, mukiwaombea watu wote wa Mungu. Muniombee vile vile, kusudi Mungu anijalie maneno ya kusema. Kwa hiyo nitaweza kuwajulisha watu kwa uhodari siri ya habari njema. Mimi ni mjumbe wa habari ile njema, ijapokuwa sasa ninakuwa katika kifungo. Basi muniombee kusudi nipate kusema kwa uhodari, sawa inavyonipasa kusema. Tikiko, ndugu yetu mupendwa na mtumishi mwaminifu wa Bwana, atawapasha habari zangu zote, kusudi mupate kujua kama mimi ni katika hali gani na namna kazi inavyoendelea. Ni kwa shabaha hiyo ninamutuma kwenu apate kuwajulisha habari zetu na kuwafariji. Ninawatakia wandugu amani, upendo na imani kutoka kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Ninawatakia neema wale wote wanaomupenda Bwana wetu Yesu Kristo kwa upendo usiokuwa na mwisho.